Vă invităm ca pe intrat în sală. La rugămintea organizatorilor, voi modera eu această sesiune, întrucât în altul Părintele Arhiepiscop Casian nu este aici și am această onoare să moderez această sesiune de comunicări din cadrul Congresului dedicat Părintelui Dumitru Steniloae. Și pentru că timpul este puțin înaintat și suntem cu toții puțin obosiți, încercăm ca să fim cât mai disciplinați ca să recuperăm timpul în măsura în care se poate. De aceea, pentru început, rog pe Părintele Arhimandrit Profesor Marcel Babuc de la Academia Duhovnicească din Kiev să ne prezinte referatul înaltea cuvioșii sale, învățătura despre patii și lupta împotriva acestora, în operele Părintelui Dumitru Steniloae și ale ascetilor ruși din secolul al XIX-lea, într-o analiză comparată. Părintele Arhimandrit Marcel Babuc este și prorector al Academiei Duhovnicești din Kiev și studia teologia dogmatică și ascetică și mistică. Vă rugăm, Părinte Profesor, să vă susține de verat. Уважаемые профессора, братья и сестры, сегодня на пленарном заседании говорилось о том, что на румынском языке есть 35 томов творений отца Дмитра Станилова. На русском языке, к сожалению, есть перевод только отдельных статей. Stimați invitații, dragi frați și surori, s-a vorbit astăzi la ședința plenară a Congresului că în limba română există mai mult de 35 de volume mari ale Părintelui Steniloae. Din păcate, în limba rusă nu există decât câteva articole foarte scurte ale Părintelui Dumitru Steniloae. У нас учатся студенты из Трансильвании, из Черновицкой области, румыноговорящие, вот, которые интересуются вот, богословием отца Дмитрия, который переводит его труды. Вот. И мы вот, совместно с студентами вот, начали изучать вот, богословие отца Дмитрия Станилова. У нас получился такой первый опыт сравнения вот, учения о страстях отца Дмитрия Станилова и отцов благочестия 19 века, русских подвижников благочестия. Cu toate acestea, la Academia Teologică din Kiev, avem studenți care vorbesc limba română, vorba de studenții din Bucovina de Nord, din zona Cernăuților, împreună cu care am format un mic grup de iubitori ai teologiei Părintelui Steniloae și am căutat să traducem unele părți din ascetica Părintelui și astfel a apărut acest articol pe care îl voi prezenta, acest referat pe care îl voi prezenta acum despre învățătura despre patim și lupta împotriva acestora la Părintele Steniloae, pe care am comparat-o cu aceeași învățătură a unor sfinți asceți ruși din secolul XIX. Putem spune că aceasta este o primă experiență, un experiment al studierii operii Părintelui Dumitru Steniloae și în limba rusă. Я вас, отцы, братья, сестры, не буду утруднять русским текстом, не буду полностью читать. Вот я зачитаю только первый абзац, а далее переводчик, отец Евгений, он полностью прочитает остальной текст. Dacă nu vă voi îngreuna cu textul din limba rusă, eu voi citi doar prima frază și ulterior va fi citit tot textul în limba română. Хорошо? Da, bine. У каждого народа свой язык, свои традиции, культура, А есть ли у разных народов какое-то различие восприятия православной аскезы, в частности, борьбы со страстями? Сразу следует заметить, что отец Думитру и русские подвижники благочестия XIX века, святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский и другие были глубоко укоренены в древней святоотеческой традиции. Все они ставили перед собой задачу перевести древних святых отцов на язык, понятный для современника. Этим объясняется выбор для сравнения учения о страстях отца Думитру и русских святых XIX века. Отец Думитру в XX веке сделал для румынской православной церкви то, что чуть раньше, в XIX веке, сделали святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник и другие русские святые для русской православной церкви. Таким образом, и отец Думитру, и русские святые черпали из одного и того же источника и писали свои сочинения в одном и том же духе. Fiecare popor are limba sa, tradițiile sale, cultura sa, dar oare popoarele au diferențe în ceea ce privește abordarea ascezei ortodoxe și mai ales lupta împotriva patimilor? Putem remarca imediat că și Părintele Dumitru, Stăniloae, dar și ascetii ruși din secolul XIX, cum ar fi Sfinții Ignatie Brancianinov, Teofan Zăvărâtul, Ioan de Încroștat și alții, erau adânc înrădăcinați în tradiția părinților în vechi. Toți aceștia și-au propus să traducă operele părinților în limba vorbită de contemporanii lor. Și astfel, Părintele Dumitru Stăniloae a făcut din ascetica care a scris-o el în secolul XX, ce a făcut să răsfinții Ignatie Brancianinov și Teofan Zăvărâtul și secolul XIX în Rusia. Astfel, Părintele Dumitru, dar și Sfinții ruși s-au adăpat la același izvor și au scris lucrările lor în același spirit. O scurtă analiză comparată ne va permite doar într-o mică măsură să evidențiem unele diferențe substanțiale dintre aceștia. Cu toate acestea, sperăm că nu ne va fi utilă în înțelegerea mai bună acest demers al necesității luptei împotriva patimilor și a învingerii acestora. Acest lucru este astăzi foarte important pentru că lumea contemporană, necreștină și secularizată, nu observă pericolul patimilor, iar problema patimilor trebuie rezolvată în primul rând. Problemele căsătoriei și familiei, crizele economice și conflictele armate care se înmulțesc tot mai mult, apar tocmai din cauza lipsei de cunoaștere a pericolului înrobirii de către patim și a lipsei de dorință în învingerea acestora. Omul nu înțelege de ce trebuie să-și refuze anumite plăceri sau se lasă purtat de acestea. Patimile, chiar și cele mai grave, sunt proclamate de către lumea contemporană ca norma vieții. În lucrarea ascetică și mistică a Bisericii Ortodoxe, Părintele Dumitru Stăniloae se sprijină pe opere de unor cunoscute asceți ai Bisericii Răsăritene, ca Sfinții Marco Ascetul, Ioan Căralul, Deadoc al Coticeei, Dionisia Leopagitul, Maxim Mărturisitorul, Simeon Teolog, Grigorie Palama, Calici Ignatie Xantopoulos, și în afară de aceasta, Părintele Dumitru face referire și la teologii ruși contemporani, Serghie Bulgakov, Vladimir Lovski și Nicolae Berdiaev, precum și la unii teologi și filozofi occidentali. În introducere, Părintele Stăniloae scrie că vorbește în primul rând despre eliberarea de patim, în al doilea rând despre starea de iluminare, atunci când omul începe să vadă totul mai curat, pentru că mintea lui se curăță, și în al treilea rând despre îndumnezeire. Conform vechii tradiții a părinților, Părintele Dumitru evidențiază în viața duhovnicească două aspecte importante, practica și contemplarea. Prin practică se prescund faptele care îl ajută pe om să se ridice deasupra patimilor și să atingă iubirea autentică. Dar contemplarea este atinsă de ascet după eliberarea de patim și constă în îndumnezeirea omului. Patimile, conform învățăturii Părintele Stăniloae, sunt contradictorii în esența lor pentru că ele reprezintă cel mai coborât nivel la care poate ajunge omul. La început, acestea apar ca o sete după infinit, dar această sete este întoarsă în direcția în care ea nu poate regăsi nicio satisfacție din satisfacerea ta. Cea mai gravă consecință a înfrângerii omului de către o patimă reprezintă distingerea treptată de către păcata voinței care este și așa slăbită. Drept urmare, în sufletul omului apare o sete nepătrunsă de păcat, care nu poate fi stinsă de nimic dacă nu este înfruntată de setea întâlnirii cu Dumnezeu. Despre această sete scria în confesiunile sale și fericită Augustin. Patimile de sunt niște contradicții. Patimile aruncă pe omul de la o extremă la alta. Omul caută infinitul, dar rămâne cu nimic. Părintele Dumitru Fenoel citează la o, ca o confirmare a Dându-i Dumnezeu Sfântul Maxim Mărturisitorul. În lume totul este rațional și logic, în afară de patim, pentru că omul observă că dulceața falsă de moment trece mai repede decât crede el și iarăși rămâne cu nimic, în ziua citată. Patimile reprezintă o manifestare exacerbată a necesităților firești, adică o robie de nevoie. La baza patimilor stă egoismul. Egoismul sau iubirea de sine este o iubire față de propria persoană și, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel care este egoist are toate patimile. Un astfel de om uită de Dumnezeu și se poate vindeca doar prin credință și deasa pomenire sau repetarea numelui Domnului. Se poate spune că patimile sunt ca un virus care se transmite altora. Astfel, omul mândru infestează involuntar pe ceilalți oameni cu starea sa de spirit. Toate patimile contravin iubirii, însă doar aceasta înmăiște armonia dintre oameni. Hristos a venit pe pământ pentru a distruge această barieră a patimii și a înmăi comuniunea dintre oameni. Patimile fac mintea, văduvesc mintea de gândirea cea adevărată. Cu cât păcătuiește mai mult omul, cu atât mai mult se afundă în necunoștința de Dumnezeu. Lărgindu-se orizontul patimilor și iubirea de sine, filaftia, după satisfacerea plăcerii, adesea omul urmează să aibă o mare dezamăgire. Putem face o analogie între acțiunea patimii și omul care, murind de sete, încearcă de răspunde să facă rost doar de o singură picătură de apă. Aceasta este ca o iluzie de moment și păcălindu-se, omul nu doar că nu se poate salva, ci aprinde și mai mult setea care îl copleșea. După mai multe astfel de dezamăgiri, omul ajunge la starea de acedie, de slăbire a Duhului. Părintele Dumitru Stăniloae expune că există trei cauze care provoacă apariția patimii noastre. Slăbirea minții și autonomizarea omului înaintea lui Dumnezeu din cauza ruperii relațiilor de rugăciune cu el, acțiunea simțurilor care ies de sub controlul minții și o subjugă, și bucuria de slavă omenească și dorința de a evita suferința. Scopul războiului nevăzut este aceea de a te lepăda de necunoștință, distragere și întoarcere la scopul autentic care este Dumnezeu, adică nepătimirea. Curățirea de patim sau purificarea nu este posibilă, după cum spune Părintele Feneloae, ca un fel de stare neutră, de mijloc, a sufletului, ci este necesară schimbarea patimii cu virtutea care este opusă acesteia. Cele mai bune metode de curățire de patim, după cum spune Părintele Feneloae, sunt propuse în scara Sfântului Ioan, în scrierile Sfântul Calis și Ignatie Xantopolis și cele ale Sfântului Isaac Sirul. Dar cea mai completă schemă de curățire de patimi este descrisă în operele Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde se spune că prin curățirea duhovnicească și creșterea omului în Duh, aceasta se poate face prin 7 stadii. Credința, frica de Dumnezeu, abținerea, răbdarea necazurilor, nădejdea, nepotimirea și dragă. Dar cum înțeleg patima și cum își propun înfruntarea acestei ascetii ruși? După cuvintele Sfântului Ignatie Brianceanilor, episcop de Caucaz, patimile care conform tradiției părinților sunt în număr de 8, sunt boi ale sufletului omenesc. Astfel Sfântul Ignatie pune accentul pe faptul că aceste boli nu aparțin doar unor oameni izolați, că vorbește despre deteriorarea radicală a întregii omenii datorată patimilor. Boala este un păcat, nu unul particular, ci unul care afectează doar un, sau care afectează doar un organ sau un membru și întreaga ființă. Aceasta boală a dărâmat trupul, sufletul și a acaparat toate caracteristicile și puterile omului. Boala aceasta ne se trage de la vechiul Adam, după căderea în păcat. Această mare boală a Dumnezeu a numit-o moarte, atunci când interzicându-i lui Adam și Evei se gustă din pomul cunoștinței binelui și al răului, și al răului a spus, dacă veți mânca din aceasta, cu moarte veți muri. După cum spune alt ascet rus, Sfântul Teofan Zăvorâtul, toate patimile au rădăcina în iubirea de sine. Fiecare din noi vine pe lume doar cu sămânța tuturor patimilor, iubirea de sine. Această sămânță se dezvoltă apoi, prin viața și activitatea persoanei, crește și se dezvoltă ajungând un mare copac. Cele mai mari ramuri ale iubirii de sine sunt mândria, iubirea de nabusire și iubirea de plăcere. Din acestea se nasc apoi celelalte patimi. Pentru dezrădăcinarea de patime este nevoie, după cum spune Sfântul Teofan, de lupta neîncetată și hotărâtă împotriva acestora, fără căutarea propriei comodități și fără milă pentru sine. Nu ne putem mulțumi doar cu îndreptarea exterioară, pentru că în interior patimile vor continua să se dezvolte. De asemenea, nu putem să ne liniștim dacă în suflet a apărut ura față de una dintre patimi, pentru că această ură poate trece rapid și apoi să apară din nou dorința satisfacerii plăcerilor rele. Niciodată nu trebuie să credem că am biruit patima definitiv. Sfântul Teofan face apel la rugăciunea neîncetată. Sfântul Ioan din Kronstadt spune că, de asemenea, că patimile care par deja biruite se pot trezi pe neașteptate. Uneori diavolul face o asemenea furtună înăuntru tău, fără vreo cauză clară, încât te poți mira de marea ta neputință și de cât de mult te-ai schimbat în rău, devenind așa fără voia ta. În acest timp, trebuie să ținem minte de la cine ne vine această stare de rău, această furtună, și să-l alungăm cu gândul pe vrăjmaș cu ajutorul lui Dumnezeu. Analizând pe scurt învățătura despre patim și modalitățile de luptă împotriva acestora la părinții Stăniloae, la Sfinții Așezi Ruși, putem trage următoarele concluzii. Și părinții Stăniloae, ca și Sfinții Așezi Ruși, sunt de acord cu aceea că patimile nu sunt stări nevinovate, după cum le privește lumea contemporană secularizată, ci de naturare de naturii umane, de firii umane. Boli cu care, dacă nu luptăm, viața noastră nu este pământească, nu este distrusă rapid și suntem lipsiți și de viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Diferențele care ies constau în aceea că Părintele Dumitru Sfântului vorbește despre dezvoltarea treptată în patimilor umane din afectele inocente, pe când Sfântul Ignatie Brancianino pune accentul pe deteriorarea inițială radicală a naturii umane de către patim, ca urmare a căderii și otopărinței. Patimile, conform Sfântului Ignatie, sunt echivalente la cele morți ai cărui urmași au devenit Adam și Eva, care în persoana lor toată omenirea după încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. În opere de sare, Părintele Stăniloae se străduiește să găsească calea de mijloc între teologia răsăriteană și cea apuseană. El a reușit să găsească o armonie între aceste două și un echilibru al perfectibilor asupra lumii. După cum scrie și teologul român contemporan de Romana cu Petru Pluteanu, operele Părintele Stăniloae se opun nu doar prin conținut, ci și prin originalitate, asociindu-o în chip armonios gândirea speculativă răsăriteană cu modalitatea sistematică occidentală de expunere a ideilor. Acest lucru îl spunea chiar și Părintele Dumitru. Да. Мы латиняне и в то же время православные. Это пишет Дмитрий. В этом следует найти своеобразный синтез между радостным, открытым, светлым латинским духом и мистической духовностью, глубиной православия. Мы отличаем себя от других православных, которые по-настоящему восточные, греки и русские. У нас присутствует очень латинская рациональность, ясная, общительная, жизнерадостная и никогда не поверхностная или отвлеченная. Вот это внимание. Спустя Павел Дмитру, мы сентем латин, и на același timp ортодокс. De aceea urmează să găsim sinteza originală între spiritul latin vesel și deschis și spiritualitatea adâncă și mistică ortodoxie. Ne deosebim de alți ortodoși care sunt eminamente referite, cum ar fi grecii sau rușii, că noi este prezentă raționalitatea latină, clară, comunicativă, plină de bucuria vieții, care în același timp nu este niciodată superficială sau distrasă. Mulțumesc pentru atenție! Foarte mult pentru această analiză comparativă între viziunea spirituală duhovnicească a Părintelui Stăniloae și viziunea asceților ruși din secolul XIX, că termen foarte profundă privind patimile și consecințele lor pentru viața omului contemporan și mulțumim foarte mult pentru conciziune. Îmi permiteți în continuare să dau cuvântul domnului conferențiar dr. Emil Bartos de la Facultatea de Teologie Baptistă a Universității din București. Cel puțin personal îl cunosc din cartea domniei sale, Conceptul de Îndumnezeire în Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, o carte care a surprins teologia ortodoxă atunci când ea a fost publicată și sperăm un dialog constructiv de acum înainte pe teme legate de aprofundarea teologiei în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae. De aceea rugăm pe domnul Emil Bartos ca să-și prezinte conferința domniei sale, doctrina despre justificare de credință în teologia ortodoxă și reformată, un studiu comparativ între gândirea părintelui Dumitru Tăvlai și Jean Calvin. Vă rugăm, domnule. Mulțumesc! Întrucât s-a depășit sau nu ne mai ținem exact după schema inițială, am hotărât, consultându-mă cu alți profesori și colegi, ca să nu prezint lucrarea în sine, pentru că ea va fi publicată oricum în volumul omagial, și îmi permit să vorbesc doar foarte scurt despre receptarea operei părintelui Stăniloae în spațiul evanghelic românesc. E o improvizație, dar sper să reușesc. Eu sunt teolog, într-adevăr, baptist, parte a teologiei neoprotestante. Acum sunt la Universitatea București, deși locuiesc în Timișoara. În 1993 am hotărât împreună cu conducerea de atunci a Institutului Baptist din Oradea, acum Universitatea Emanuel, cu rectorul de atunci, dr. Iosif Zon, să pășim în zona teologiei ortodoxe. Știam foarte puțin despre această teologie și ajuta din toate părțile. În final, dr. Iosif Zon mi-a spus că cel mai mare și cel mai cunoscut teolog ortodox, atât în țară cât și în afară din România, este părintele Dumitru Stăniloae, care încă trăiește la București și ar fi potrivit să-l vizitez și să discut cu domnia sa despre o temă pe care s-o abordez pentru doctorat. Așa am făcut, am venit cu trenul aici, la Patriarhie, necunoscând aproape nimic din spațiul ortodox atunci. M-a întâmpinat părintele Sabin Verzan, cei care mai aduceți aminte de dânsul, foarte primitor, foarte săritor. M-a pus în legătură cu părintele Stăniloae și l-am vizitat la el acasă. Așa cum profesorul Peters a remarcat, trăia extrem de modest, impresionant pentru unul ca mine. Mă așteptam la altceva. Am petrecut 4 ore cu dânsul discutând despre teologie. În luna mai a fost aceasta, apoi am revenit în luna iunie împreună cu soția mea și atunci am fost mai pregătit să discutăm tema pe care am ales-o pentru doctorat, și anume din domeniul soteriologiei, teosisul în Dumnezeirea. Profesorul care a acceptat să mă coordoneze a fost profesorul Calistos Ware de la Universitatea din Oxford, prieten cu profesorul Stăniloae atunci. Aș vrea să vă spun 3 lucruri care m-au determinat să studiez teologia părintelui Stăniloae, lucruri pe care le-am spus și credincioșilor din bisericile evanghelice. Și anume, primul lucru care m-a impresionat a fost persoana lui. Nu cred că aș fi plonjat în teologia ortodoxă fără să-l fi cunoscut pe profesorul Stăniloae ca om. Blândețea lui, gingășia în relație, faptul că în nicio discuție nu a rănit nici credincioșii, spațiul evanghelic din care fac parte, nici teologii protestanți cu care era familiar. L-am întrebat ce studiază atunci, avea aproape 90 de ani. Și mi-a spus că nu poate dormi noaptea, se se trezește de vreme, la 4, și atunci citea Evanghelia după Ioan. Și se tot gândea cum Tatăl e în Fiul, Fiul în Duhul, Duhul în Fiul. Pentru prima dată am avut în fața mea un om, un teolog, un profesor universitar, care se preocupa de viața treimii, de perihoreză, de cum persoanele treimii asigură modelul pentru biserică și pentru credincios. Eu eram străin de acești termeni atunci, dar în timp i-am înțeles. Și imaginea Părintelui Stăniloae nu m-a părăsit. Mi-am zis atunci, pe acest om, pe acest teolog trebuie să-l studiez. Deci acesta a fost primul motiv pentru care am decis să studiez teologia Părintelui Stăniloae și implicit teologia ortodoxă. Al doilea motiv a stat tocmai în teologia trinitariană sau trinitară, care nu era deloc populară între evanghelici, era privită cu scepticism, dacă nu ca la limita ereziei, însă ceea ce am citit la Părintele Stăniloae și am aprofundat apoi următorii 4 ani cu asistența profesorului meu Calistus Vlad, mi-a schimbat complet imaginea despre Dumnezeu, despre biserică, despre relații. Totul a devenit comunitar, perihorelic. Și acest, să știți că aceste aspecte le-am intercalat chiar și în predicile mele. De aceea, mai târziu, cred că spațiul evanghelic românesc a fost schimbat pe linia aceasta. Dar este al doilea lucru care m-a determinat să studiez teologia Părintelui Stăniloae. În al treilea rând, spiritualitatea lui, dacă vreți, avea o profunzime în a îmbina teologia și practica. Vă dau un exemplu. A doua oară când l-am vizitat, l-am vizitat cu soția mea și l-am rugat dacă putem lua o poză. Soția noastră ne făcea poza. Era la biroul dânsului, un birou foarte modest, cu câteva cărți în spate și ne-am pregătit de poză. Primul lucru pe care l-a făcut părintele a fost să întoarcă poza soției dânsului, care murise cu parcă 2 ani în urmă, să întoarcă poza înspre aparatul de fotografiat. Era poză înrămată. Grija n-a fost ca el să se aranjeze, ci să apară și soția lui acolo. Ei, și acesta a fost al treilea motiv, pentru că soția mea a văzut gestul și a zis, pe acest teolog trebuie să studiez. Deci există și rațiuni personale în a studia teologia. A fost impresionant și n-am regretat. Toți anii aceștia m-am îmbogățit. După ce am studiat teosisul, alți teologi români, tineri, și ei au luat exemplu, Dănuț Mănăstireanu, care și-a obținut un doctorat pe modelul perihoretic al bisericii în teologia lui Stăniloae, apoi doctor Silviu Rogopete, pe antropologia Părintelui Stăniloae, În Statele Unite este un profesor la Fuller Theological Seminary, îl cheamă Eugen Matei, care a studiat pe Trinitate la Părintele Stănla în comparație cu profesorul Jürgen Moltmann. Și vă pot da și alte exemple. În concluzie, dimensiunea perihoretică, dimensiunea personală și dimensiunea academică sunt cele mai apreciate astăzi în domeniul, în spațiul evanghelic de la Părintele Stăniloae. La un moment dat, în text, în bibliografia pentru cursurile de dogmatică, în seminarele teologice evanghelice, era inclus și trilogia Părintelui Stăniloae, cele trei volume ale dogmatice. Și cred că încă figurează acolo, împreună cu alți teologi protestanți, dar pasul s-a făcut, legătura cred că nu mai poate fi întreruptă. Din partea evanghelicilor, cred, prin Părintele Stăniloae, aveți un reprezentant special în teologia evanghelică. Noi am cunoscut altfel ortodoxia înainte de Dumitru Stăniloae. Cu totul altfel privim acum, în special teologia ortodoxă, astăzi, prin ochii acestei teologii. Așa că putem considera un liant între cele două teologii, în special cu aceste trei dimensiuni trinitariană, cristocentrică și spirituală. Și sper să continue această legătură. Îndrăznesc să spun că teologia evanghelică, chiar dacă nu are multă vechime din România, teologia evanghelică din România, este mult mai deschisă astăzi și se pot construi dialoguri mai adânci, mai serioase. Și vă încurajez la acest lucru, pentru că prin teologia lui Stăniloae aveți un respect aparte la ora actuală în rândul teologilor evanghelici români. Vă mulțumesc! Mulțumim domnule Emil Farfus pentru aceste precizări care au valoare de mărturie despre omul, preotul și teologul Dumitru Stăniloae și teologia sa. Și așa cum spunea, este pentru noi un bun exemplu că Părintele Dumitru Stăniloae rămâne un bun model nu numai al dialogului între culturi, ci un bun model și al dialogului dintre teologii sau în interiorul teologiilor creștine. De aceea îl felicităm, îi mulțumim pentru această mărturie, pentru aceste precizări. Și Părintele Dumitru Stăniloae să rămână punte de legătură în Iisus Hristos ca centru al creației între toți cei ce iubesc adevărul. În continuare, permiteți-mi ca să îi dau cuvântul domnului conferențian universitar dr. Ciprian Streza de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Domnia sa predă teologia liturgică, vine cu o temă de sinteză foarte bine pliată pe teologia Părintelui Stăniloae, care se caracterizează prin unitatea dogmă, spiritualitate, cult. Și doar două cuvinte despre domnia sa. Este un tânăr teolog erudit și, în același timp, cel puțin în percepția mea, un teolog modest în atitudine, ceea ce contează foarte mult ca model pentru noi cei tineri. Vorbește despre o temă pe care Părintele Dumitru Stăniloae a valorificat-o într-un mod magistral, prezentând-o din teologia Sfântului Chiril al Alexandriei. Vă rugăm, domnule. La preasfinția voastră, dragi ucenici, părinți profesori, domnilor profesori, onorată asistență, când m-am gândit să fac acest referat, nu am știut la ce jug mă supun și cu cât lucram mai mult, cred că tot în sentimentul meu, valențele teologiei Părintele Staniloae se descoperă, la fel ca și orice text patristic. Eu o să încerc să fiu foarte sintetic, cât de sintetic se poate fi pe Părintele Staniloae, și vreau să vă spun întâi care este fiul roșu al demonstrației pe care vreau să fac și eu vă propun dumneavoastră, ne propune tuturor, să facem o, acest referatul meu, o lectură a principalelor, zic eu, pasaje pe care am încercat să le sistematizez, care ne-ar putea face o imagine despre cum percepe și a perceput Părintele Staniloae Sfânta Liturghie. Care este viziunea? Și am pus două titluri. Primul titlu care mi s-a părut că ar surprinde cel mai bine tema, n-a fost trecut în program. Primul titlu al meu se cheamă Sfânta Liturghie ca intrare prin Hristos în stare de jertfă curată, în viața infinită de comuniunea Sfintei Treimii. Asta este sintetic redat cam ce crede Părintele Staniloae despre Sfânta Liturghie, iar subtitlul am pus importanța viziunii liturgice și ascetice a Părintele Staniloae privind chemarea omului de a intra prin Hristos la Tatăl în stare de jertfă. Am văzut în primul rând, știindu-l pe Părintele Staniloae și în decurs, în timp așa, ce m-a frapat și de aici am și pornit, explicarea liturgiei pe care o avem în comentariile liturgice obișnuite, cele de manual de școală, se axează îndeoseb pe explicarea ritualului. Ce înseamnă acel act, ce înseamnă acel act? Ei, la Părintele Staniloae, această explicație este doar un capitol din întreaga lui viziune. Și sigur, ce spun de la bun început, viziunea lui se aseamănă foarte mult cu Sfântul Maxim, este o continuare a Weltanschauung, a viziunii aceste mari cosmice de liturghie care cuprinde ca iubirea Sfintei Treimi, care cuprinde întreaga creație, iar în acest dinamism, veriga principală este umanitatea lui Hristos, cea care se află tot timpul în starea de jertfă. Și premisa de la care pornim și asta este primul lucru care vreau să-l afirm, Părintele Staniloae pleacă de la momentul care scrie despre Sfânta Liturghie, are deja în spate două elemente mari ale tripticului său teologic, să spunem așa. În primul rând, editează cursul de ascetică și mistică, deci se fundamentează foarte bine în tradiția ortodoxă, tradiția patristică, are deja în spate traduceri, Palama, Maxim Mărturisitorul și așa mai departe, Sfântirea Alexandriei pe care vom folosi. Iar al doilea element este, și în ordinea aceasta merge maturarea teologică în apariția volumelor din Dogmatica, iar ultimul element, opera de maturitate teologică, este Spiritualitate și Comuniune în liturghia ortodoxă, care încununează întreaga sa operă și, cum vorbeam, acest tip teologic, contopind într-un unic și personal discurs teologic, doctrina, spiritualitatea și experiența liturgică. Părintele Ică Junior, în 1993, când s-a editat la Sibiu volumul omagial dedicat Părintelui, trebuia să-l primim în viață de Părintele, spune Părintele a trecut la cele veșnice, vorbește despre necesitatea, și citez, unei recepții autentice, temeinice, sistematice, a activității și operei Părintelui Staniloae, operă care, pe rușinea noastră, eu recunosc primul, este și astăzi mai mult invocată decât citită și analizată efectiv. Din cauza aceasta, mi-am propus ca citind împreună și lecturând câteva din pasaje, să putem să tragem câteva concluzii privind unicitatea și originalitatea gândirii Părintelui Staniloae. Și de la bun început vreau să vă spun că este foarte greu Părintele Staniloae să sistematizeze Părintele Staniloae, înțeleg pe domnul Peters, înțeleg pe toți cei care au tradus, Părintele Staniloae este un om care a citit foarte multă patristică. Gândiți-vă, în mii sunt 1261 de coloane numai la închinare în Duh și în adevăr. Cei care aveți curiozitatea să vă uitați, fraza Sfântului Chiril, fraza Sfântului Maxim te determină să scrii cum scria Părintele Stăniloae. Nu poți scrie decât cum scriau ei, într-un mod profund, în care adâncimile se descoperă doar ce vorau asceza de a sta pe scaun. Gândiți-vă, sunt 600 de pagini în PSB, volumul 38, 600 de pagini plus note. Și să vedeți ce note pline de sevă și de consistență de Părintele Stăniloae. Deci acesta este primul lucru greu. Părintele Stăniloae nu a fost un liturgist în sensul clasic al cuvântului, ci a fost un teolog complex, profund, care a reușit să vadă și să experieze liturgia ca fapt duhovnicesc, explicând unitatea dintre dogmă și spiritualitate în viața cultică a bisericii. Viziunea asta, și afirm acum lucrurile pe care le voi demonstra și voi încerca să trec foarte repede din ele, viziunea asta asupra liturgiei este una fascinantă și complexă în profunzimea ei. Celebrarea euharistică este, în opinia sa, doar aspectul văzut al liturgiei veșnice a iubirii Sfintei Treimi, care are ca altar, ca jertfă și ca arhiereu pe Iisus Hristos, mielul cel înjunghiat, aflat în stare de jertfă continuă, care s-a întrupat, a murit și a înviat și a trimis pe Duhul Său cel Sfânt în biserică pentru a iradia și a umple pe cei ce se deschid lui prin credință de acest dinamism al dăruirii sale Tatălui. Prin acest dinamism al iubirii jertfitoare, El vrea să le adune pe toate în sine și să le ofere din nou Tatălui pătrunse de ascultarea și iubirea Său jertfelnică. Fiind legat de trup în această lume, credincioșii pot participa la această aducere veșnică a lui Hristos cu jertfa lor alipită de cea a mielului ceresc, prin intermediul ritualului văzut al Sfintei Liturghii, prin care Hristos coboară și se obiectivează și se oferă cu trupul și sângele Său jertfit pentru a-i aduce astfel Tatălui în stare de jertfă curată pe toți cei care cred în El. Acest dinamism al iubirii sale altruiste își primește eficiența ultimă doar în extinderea și punerea în lucrarea și iubiri spre semeni. Astfel, toată viața omului devine un schimb de darul între om și Dumnezeu, Creatorul și Zitorul a toate se dăruiește omului cu iubirea sa jertfelnică, așteptând răspunsul plin de iubire al omului. Sigur, definițiile pe care dă Părintele Stăniloae liturgiei oglindesc acest lucru, o să sar peste ele, îl spune, este împărăția Sfintei Treimi, casă intimă dumnezească care prinde pe toți, mișcarea comunității în Duhul de jertfă al lui Hristos, sunt foarte multe în toată opera sa. Și punctele, vom urmări următoarele puncte. În primul rând, Părintele Stăniloae când vorbește, și cred că ăsta este frumosul scrisului Părintele Stăniloae, totul este personalizat. Vedeți, toți cei care spun că au fost la dânsul acasă, amănuntele acestea mici, totul este personalizat, inclusiv teologia lui Trinitară este personalizată. Când o să vorbim despre intrarea în stare de jertfă, actul de jertfă al Mântuitorului, ofranda pe care o aduce, nu? Dinamismul stării de jertfă și jertfirea credincioșilor împreună cu Hristos, toată poartă amprenta personalismului său, subiectivismului. El și spune că maximul de subiectivitate este maximul de eficiență. Ceea ce se arată și în teologie, în momentul în care se personalizează și impropriez învățătura părinților, cum a făcut-o și el, lucrurile au eficiență. Vedeți, și vom vorbi prima dată foarte scurt, vă spun doar despre, sigur, am citit toți împreună scrierile despre Sfânta Treime, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, și îmi permiteți doar câteva pasaje să citesc care mă interesează pe mine. Iubirea Sfântei Treime este iubirea altruistă. Și pe aceasta mizează Părintele Stăniloae mereu. Iubirea altruistă a Sfintei Treimi este o iubire perfectă, care se bazează pe dăruirea unui eu dumnezeiesc, altui eu dumnezeiesc, dăruire în care euul nu oferă ceva din sine, ci se oferă cu totul pe sine. Corelarea aceasta dintre dăruire și primire Sfânta Treime, prin care se realizează cuprinderea reciprocă a eurilor, este comunia desăvârșită și unitatea superlativă. Meritul mare al Părintelui Stăniloae este așa de a fi subliniat faptul că doar într-o treime de persoană dumnezeiești poate exista comunia de iubire, pentru că nici unul din cele trei subiecte nu vede nimic ca obiect în persoana celorlalte și nici în sine, că se trăiește în sine ca subiecte pure. Bine, cunoașteți intersubiectivitatea pură și așa mai departe. Comunia de plin nu poate exista decât între persoanele care sunt și se fac transparente ca subiecte pure și care se dăruiesc reciproc. Iar desăvârșirea iubirii dumnezeiești și caracterul ei unic face ca în Sfânta Treime, și asta este foarte important, să nu fie posibil ca un eu să se afirme în fața celuilalt eu, ci fiecare persoană divină să se vadă numai în relație cu celelalte două persoane. Ceea ce face pe Părintele Stăniloae să concluzioneze foarte frumos, Sfânta Treime este culminația smereniei și a iubirii jertfitoare. Ea reprezintă mortificarea continuă a fiecărui eu, a cărui afirmare face imposibilă unitatea de săvârșită a iubirii, dând naștere individualismului. Deci Sfânta Treime nu este individualism și nu există egoism. Iubirea Sfintei Treime este o iubire care exclude, cum spuneam, orice formă de afirmare egocentrică, iar pentru că existența celui de-al treilea eu Dumnezeu, vorbim de Duhul Sfânt, prin celelalte două euri pot deveni unul prin reciprocitatea iubirii dintre ei. Numai prin Duhul Sfânt se poate răspândi această iubire altruistă și pe celelalte creaturi. Sigur că cunoașteți ce mă interesează pe mine cel mai mult este că Părintele Stăniloae spune înțelegerea Sfintei Treimi ca iubire altruistă este împiedicată de păcatul individualismului uman care ne împiedică pe noi să înțelegem de plin Sfânta Treime ca desăvârșită identificare a eurilor, fără de fapt de pierdere a lor. Adică o leagă întotdeauna Părintele Stăniloae dogmatica de ascetică și o să vedeți într-un context liturgic. Sigur că o să sar peste, îl o prezintă foarte frumos, iubirea Sfântei Treime, această liturgie veșnică, iubirea altruistă, omul este chemat la această iubire altruistă, în rai, căderea din această iubire altruistă implică necesitatea jertfei Mântuitorului, de așa manieră încât o spune veșnica iubire altruistă, ia forma morții pe cruce, necesară pentru a readuce pe om la comuniunea cu sine. Iar acum voi vorbi despre conceptul acesta teologic de stare de jertfă, care implică în sine necesitatea jertfei, obiectul jertfei, actul propriu-zis de jertfă, dinamismul stării de jertfă îndreptat spre Tatăl, spre firea umană și spre semeni, și gustarea din starea de jertfă prin Sfânta Liturghie și punerea în lucrare a darului din Sfânta Liturghie în liturghia după liturghie, în viața de zi cu zi, în viața de asceză și de pază a Sfântului Porunci. Vorbim despre materia ofrandei și aici aș vrea să subliniez Părintele Stăniloae în foarte multe studii și mai ales în Strada și Comuniune. El arată faptul că Mântuitorul nu se oferă lui Dumnezeu Tatăl ca ceva, ci ca cineva. Să spune Părintele Stăniloae, ofranda de săvârșită este cea adusă de Hristos, în care jertfa lui ca dar de plin s-a identificat cu însăși persoana lui. Și spune, ofranda adusă de el este o persoană umană de o valoare infinită, deoarece această persoană este în același timp și o persoană divină. Și nu a adus, foarte interesant și foarte important, citind de multe ori Epistola către Evrei, că nu a intrat cu sânge de țap în Sfânta Sfintelor. Și noi ne gândim, a, sânge de țap, a intrat cu jertfa lui. Vedeți, automatismele teologice pe care noi le vehiculăm, la Părintele Stăniloae nu există. La Părintele Stăniloae sunt pline de sevă și de simțire. Și spune așa, spune Părintele Stăniloae într-o notă în comentariul Închinarea Iubirii și Adevăr. Spune, animalul nu se poate trăi conștient durerea sângelui vărsat, cum o trăiește fiul său făcând om. Deci Mântuitorul pe cruce nu moare ca o bucată de carne. Nu moartea bucății de carne pricinuiește o satisfacție sau aduce mântuirea omului și sfințirea. Pentru că noi spunem, am murit pe cruce, am înviat, sunt standarde, sunt formule. Auziți Părintele Stăniloae ce spune? Deci nu sângele în sine a putut spăla păcatele oamenilor, ci ceea ce a trăit Hristos vărsându-și sângele, aceasta pricinuiește marea milă a Tatălui. Îi pricinuiește și iubirea pentru Fiul Său, care a făcut om să dăruiește Tatălui până la vărsarea sângelui pentru noi în locul nostru. Prin aceasta trebuie să înțelegem marea prețuire pe care a dat-o Tatăl Fiului, care primește moartea pe cruce pentru a câștiga mila Lui pentru oameni. Dacă chiar, atenție, chiar omul obișnuit trăiește în sângele său sentimentul durerii jertfelnice când și-l dă pentru alții, cu atât mai mult trăiește Hristos acest sentiment în mod permanent. Și o să vedeți că o să vorbim despre persoana Mântuitorului, Părintele Stăniloae spune așa și foarte important, repet, personalismul lui, finețea, delicatețea lui, spune, prin jertfă, omul a atins sensibilitatea și putința de a simți delicatețea lui Dumnezeu și de a-L înduioșa pe Dumnezeu și de a-L împăca pe Dumnezeu cu sine. Și vedeți? Spune așa, Dumnezeu nu aduce și Hristos, nu aduce niște daruri impersonale sau pe alții, ca împăgâniți, ci se oferă pe sine, fiind preotul suprem, și jertfa lui este supremă pentru că în simțirea sa de solidaritate a pus cu oamenii, a pus imensitatea iubirii sale dumnezeiești, murind astfel pentru a se simți pe sine și pentru a-i aduce pe toți cei ce cred în el la Tatăl. Spune Părinte Stăniloae, a te preda pe tine însuși lui Dumnezeu e nesfârșit mai mult decât a preda ceva din ale tale, pentru că predând ceva din ale tale, păstrezi egoismul propriu. Bun. Actul jertfirii, asta este foarte important, în actul jertfirii, vedeți, iar Sfântul Chirile scrie foarte frumos și foarte interesantă lucrarea asta, când toate jertfele Vechiului Testament sunt văzute ca antetipuri ale jertfei Mântuitorului și Sfântul Chirile spune așa că jertfirea Mântuitorului a început prin întreaga sa viață pământească de renunțare la sine, care a culminat prin moartea pe cruce, atenție foarte mare, ca semnul văzut al dorinței sale de menținere și definitivare în umanitatea sa, a voinței de a fi dăruit total după umanitatea lui Dumnezeu Tatăl. Hristos, spune Părinte Stăniloae, omul cel nou, a trăit răstignirea sa ca o expresie văzută a sincerității morții sale față de egoism, ca pe un moment al ei culminant, ca o formă desăvârșită. Lui Hristos îi se cuvenea să facă această probă a sincerității, să accepte forma desăvârșită a jertfei și împrejurările i-au impus să facă această probă. Deci, sintetizând, putem spune așa, Mântuitorul a trăit renunțarea la eul propriu într-o formă culminantă. Moartea pe cruce nu este decât proba să Mântuitorul a fost sincer în această dăruire Tatălui. Iar împrejurările i-au impus proba. Și asta spune Stăniloae, carnea lui pe cruce e plină de simțire. Și asta cauzează mila Tatălui și iubirea Lui care se revarsă spre noi. Și asta o trăim în liturghie, o să vedeți cum o leagă de liturghie. Adică cât de personală este teologia aceasta, care noi de multe ori, repet, o neglijăm. Ori când ajungem la persoana Mântuitorului, că, repet, a fost ofranda, materia de jertfă, a fost actul aducerii și acum vorbim despre persoana Mântuitorului, care este în același timp arhiereu, rugăm o rugăciune de la Eredic, nu? Jertfă neîncetată, și altarul cel mai presus de ceruri. Părintele Stăniloae, într-o notă tot așa de închinare, nu în adevăr, ține să precizeze că unicitatea și sublimitatea arhieriei lui Hristos e dată de această aducere a sa continuă Tatălui. Și prin faptul că jertfa sa este una personală plină de simțire, profundă, tainică, Mântuitorul nu a vrut să aducă Tatălui ceva lipsit de viață, ceva amor, ceva de la el. Și a vrut să aducă pe sine, însă atenție foarte mare, cu o sensibilitate netocită de păcat, ceea ce face ca jertfa lui să fie supremă. Era să spune Părinte Stăniloae, această sensibilitate a lui a putut trăi păcatul omului ca al său. Și primind astfel cu toată inima moartea pentru un om, cum nu a putut să o face nimeni. Prin aceasta, spune Părinte Stăniloae, a pornit din el un val de iubire spre noi, așa, și ceea ce aduce și mila și iubirea Tatălui pentru noi toți. Simțirea sa curată și delicatețea sa plină de sensibilitate îi dă puterea Mântuitorului de a se trăi în același timp, și ca jertfă, și ca arhiereu, și ca locul cel mai înalt unde se trăiește jertfa, adică altarul cel mai presus de ceruri. El s-a trăit și se trăiește în întregime ca jertfă, jertfitor și locul cel mai înalt, pentru că este plin de sensibilitate și delicatețe, este umanul ridicat prin jertfă la această delicatețe demnă de bunătatea și gingășia lui Dumnezeu, spune Părinte Stăniloae. A fost și este cel mai apropiat de Dumnezeu și este permanent în stare de jertfă, dorind să iradieze în toți cei care se deschid prin iubire dinamismul stării sale de jertfă pentru a-i aduce pe toți împreună cu sine Tatălui, ceea ce experimentăm în Sfânta Liturghie. Sigur, am două, trei pasaje din Sfântul Chiril, am avut curiozitatea să mă uit în textul original și Părinte Stăniloae, sigur, când traduce 1200 de coloane din limbi, sar peste anumite pasaje, pe mine m-a interesat că nu-mi suna un text bine și Sfântul Chiril spune așa, la un moment dat, spune că Hristos nu intră la Tatăl oricum, și ceea ce aduce este jertfa curată, adică pe sine, și auziți textul Sfântului Chiril, pe cel, adică pe om, pe cel ce era întors de la Dumnezeu și supărat din pricina ascultării și mulțimii de păcate, l-a așezat Hristos iarăși în fața Tatălui, Părinte Stăniloae spune în sine. M-am curiozitat să mă uit în text, Sfântul Chiril are o frază foarte interesantă și spune așa, îl așează iarăși în fața Tatălui, os eneapto che proto. așa cum este în sine și cum era în cel din tâi. Adică, concluzia pe care o trage Părinte Stăniloae într-un not jos spune așa. Deci, niciun om nu se poate apropia atât de mult de Dumnezeu ca fiul lui făcut om. Însă el nu a adus lui Dumnezeu o jertfă oricum. Și nici pur și simplu murind pe cruce și expiind, împăcând pe cineva. Ci el a adus o umanitate curată, așa cum este în sine și cum era destinat să fie dintr-un început. Os eneatoche proto. Deci cum era destinat să fie dintr-un început. Total disponibilă dragoste lui Dumnezeu, plină de curăție, plină de delicatețe, plină de sensibilitate, de compătimire jertfelnică pentru toți semenii. Și doar astfel, os eneatoche proto, cum spune Sfântul Chiril, și cum era la început, umanul a putut intra în largul infinit al supremei existențe și al iubirii altruiste a sine trăit. Bun. O să sar că lucrurile sunt... da, mai am 5 minute, mi se spune din decor, deci... ce mă interesează pe mine, și pe aceasta mai insist și o să trec în... să vă citesc doar câteva pasaje din comentariul liturghiei. Părintele Stăniloae vorbește foarte frumos de dinamismul său de jet. Spune că dinamismul Mântuitorului e plin de spontaneitate. Mântuitorul este într-o stare de compătimire, de dragoste, de predare Tatălui, dar și de compătimire pentru toți oamenii. Iar acest dinamism, această spontaneitate este electrizantă. Îi spune, pe de o parte, pătrunde ca o miros de bună mireasmă înaintea Tatălui, iar pe de altă parte, pe toți îi farme, că pe toți îi atrage cu sine la Tatăl. Și auzi ce spune Părintele Stăniloae. Pentru că jertfa lui este dar, auziți, deci jertfa lui pe cruce, moartea la cărnii lui plină de simțire, este dar și răscumpărare în același timp. Dumnezeu spune, nu este satisfăcut în orgoliul lui, ci Dumnezeu se bucură văzând din nou simțămintele dumnezeiești în firea umană, resorturile interioare refăcute, care îl fac în stare pe om să simtă delicata și sensibila iubire altruistă a sine trăit, nu? Și acum să vă citesc din comentariul liturghiei și astea sunt câteva lucruri care vreau să le spun. Comentariul liturghiei, Părintele Stăniloae, asta este premisa comentariului pe care îl face. El când începe să comenteze Sfânta Liturghiei, fiecare altă liturghiei, se presupune că cel care citește Sfânta și Comunie cunoaște tot background-ul ăsta, tot Veta, așa, cunoaște Sfântul Maxim, cunoaște Sfântul Chiril, ca să poată să înțeleagă că Părintele încearcă o sinteză între simbolismul antiohian, deci Mântuitorul este la propovăduire, îl vedem cu Evanghelia ieșind, cum avem în manuale, și între anagogia și realismul esatologic al Sfântului Maxim. El încearcă să le combine pe amândouă și nu pierde niciun moment din vedere firul roșu al demonstrației lui, arătând că noi toți la liturghie aduce jertfa noastră împreună cu jertfa lui Hristos, care fumegă într-un miros de bună mireasmă înaintea Tatălui, iar toată jertfa lui împreună cu jertfa noastră îl fac pe Tatăl să reverse mila și bunătatea lui, creându-se astfel, spune, o stolă și o diastolă. Adică, pe de o parte, noi, iubirea lui Dumnezeu se revarsă spre noi ca să ne adune pe toți într-un sine, ceea ce spune și Epistola către Coloseni. Îmi permit doar să vă citesc câteva pasaje care sunt demne de filocalie, le-am și scos, doar ca să vă arăt că virgulă comentariul liturgic al Părintele Stăniloae este o operă care ar trebui, cum să spun, mult mai mult citită și valorificată și în mediile teologice. Auziți, Părintele, când vorbește despre Sfânta Treime, spune, liturgia este împărăția Sfântului Treim și auziți ce spune. Interesul generos al iubirii lui Dumnezeu pentru noi se arată în faptul că împărăția lui este împărăția celui ce a vrut să ne fie în mod liber Tatăl. Tatăl nu este un tiran, este plin de iubire jertfelnică. Tatăl nu caută prin noi ale sale, nu-și caută orgoliile proprii Tatăl, căci le are pe toate din veci. Dar el nu este silit de iubirea lui să creeze altfi și nu este silit de nimic să facă ceea ce a făcut pentru noi. Dacă și iar noi slăvim pentru aceasta, el nu are nevoie de slava noastră pentru sine, ci se bucură de ea. Pentru că prin ea noi exprimăm bucuria ce o avem de dragul fericirii comunii cu el. Asta este un pasaj. După aceea, alt pasaj care spun că merită despre mila lui Dumnezeu, comentând ectenile, Părintele Stăniloae vorbește despre mila lui Dumnezeu și spune Mila lui Dumnezeu nu este un gest exterior unit cu o indiferență sau este fără o participare lăuntrică la durerea acelor față de care are milă. E o adâncă taină, spune marele nostru teolog, în această putință a lui Dumnezeu de a participa la durerea făpturilor. De aceea cere mila lui, pentru că el este în stare să participe la durerile noastre. Și această participare la suferința făpturilor îndeamnă pe Dumnezeu să le dăruiască ceva ce le lipsește, adică pe sine. Foarte scurt. Mila pe care o cerem noi, chiar dacă cerem buna pomirea văzduhului, înveșugarea rodelor pământului și așa mai departe, toate culminează în cererea finală, adică pe sine. Noi îl dorim pe sine pentru că prin el le avem pe toate. Mai departe și cu asta termin, comentând crezul, Părinte Stăniloae spune așa, în crez mărturisesc, spune el, că Dumnezeu nu este o forță oarbă, că nu știe de oameni, ci este un tată plin de iubire față de un fiu unic, care dorind să-și arate iubirea de tată și față de alt fii, creează pe oameni și trimite pe unicul său fiu născut să se facă om, să se răstignească. De aceea eu știu, spune și simt în liturghie, că la temeria mântuirii mele e iubirea conștientă față de fiecare persoană și nu legile eterne ale monotonei repetiții care nu duc nicăieri. Era o mărturisire de credință în 86 pentru ateiști. Acum închei. Da, gândire originală, spune Nata Sfântul Antonie și cuvintele lui mi se par perene, creatoare, îndrăzneață, capacitate de adâncire până la epuizarea tuturor posibilităților de explorare a unui gând, a unui fapt, a unei prezențe, a lui Dumnezeu în lume, iată cine a fost Părintele Stăniloae. Totul este cuprins în universul teologic al Părintelui Stăniloae, totul este plin de sensibilitate, de o coerență și un integralism teologic original, care vine dintr-o lectură aprofundată a gândirii părinților, ceea ce face unică, relevantă și perenă teologisirea sa. De aceea, și viziunea asupra sinaxei euharistice este una integrală, atât cuprinzătoare și complexă în același timp. Nu există decât o singură liturghie, cea a iubirii desăvârșită a Sfintei Treimi, la care toată făptura este chemată să participe. Ființele umane legate prin trup de lumea aceasta o pot face prin ritual cultic, în esență o diastolă, o ieșire a iubirii lui Dumnezeu spre lume, pentru a atrage prin sistola iubirii sale toate făpturile la viața de comun înaintea treimică. Liturghia euharistică este acest dinamism universal care atrage tot cosmosul pe unirea cu Dumnezeu. Unicitatea discursului liturgic al Părintelui Stăniloae constă în finalitatea lui mistagogică, în dorința de a iniția pe creștini, așa cum au făcut-o marii părinții ai bisericii, în taina prezenței lui Dumnezeu în și printre oameni, în toate implicațiile ei dogmatice, liturgice și ascetice. O astfel teologisire profundă nu este altceva decât o exprimare și poate mare atenție și o fericită cizelare prin prisma profundă sale personalități, prin delicatețe și sensibilitate a tradiției eclesiale vii, a șuvoiului de viață ce izvorăște din nevăzuta prezența lui Hristos în biserică, prin Harul Duhului Sfânt, ceea ce face ca întreg discursul său teologic să fie patristic, profund omnicesc, un cuvânt despre mântuire, nu un cuvânt despre mântuire, ci un cuvânt mântuitor, hrană și lumină pentru om, așa cum se exprima Panagiotis Nela. Mulțumesc!